غوث پاک پیر میرا سونا لجپال میرا بابا پوریا کر دا سب دیا لوڑا پوریا کر دا سب دیا لوڑا قادری گھران تیرا سخی ہے دوگان تیرا قادری گھران تیرا سخی ہے دوگان تیرا بابا پیر میرا سونا لجپال میرا بابا لڑ لگیا دل جپال لڑ لگیا دل جپال او وحدت دا جام پلاوے چودہ دمک دی سیر کراوے سیر کراوے ویکھیا جوان سارا ویکھیا جوان سارا پایا نہ ایسا پیارا بابا پیر میرا سونا لجپال میرا بابا لڑ لگیا دل جپال لڑ لگیا دل جپال چوراں کتب بناوے ماڑیا چوراں کتب بناوے ماڑیا گل نل لاوے ماڑیا گل نل لاوے پنج تن پاک دیے پنج تن پاک دیے پاس نشانی میرا بابا پیر میرا سونا لجپال میرا بابا لڑ لگیا دل جپال لڑ لگیا دل جپال